Yeah. ثم إلا لمرجعهم بآيكنا واپس کے دل دلی لئل الجحیم خامخا جہنم دلی انہم القو آباءهم یکننا دی مندلی وقل مشران والینا گمراہان وهم على آثارهم بجدئی ونقش قدم داری یوراون زبر ولشی ولقد دولا او خامسا یکننا گمراہ شویدی قبل اوما اولاد دی اکثر الاولین زیادہ لنبنی ولقد ارسلنا فیهم او خامسا یکننا لگلیمونگا پدرک منزرین یرا ورکون کی بیان کون کی فانظر نوبورا کیف کانا چسرنگش عاقبت المنذرین انجام دو یرول شروع الا عباد اللہ المخلصین علاوہ دو بندگانو دا اللہ تعالیٰ چھنکو شونا مختنو آیتنو کے بشارت او خوشخبری دا پارد مومنانو ذکر کرا چچا مسئلہ منلوا دا آغم دبارا اللہ تبارک و تعالیٰ جو بخروی نعمتنو ذکر کو چاہی دوا ذلك صحیح عقیدہ او نیکو او درست اعمالو باندې سملاویږي نو دا غوی تذکرہ وکړه دا جنتیان بناسی په خپلو کې یو بل سره به خبرې اترې کوي دې کې به د یو جنتی را یاد شي فوراً اور دی نور جانا جانو تا ہوا ہی ہے فاقبل آوازم بس مخامق بشی باز دلئی علا باز باز دعیت سالون چتا بوز با کئی دیو بلنا د دنیا د ژوند په اړه کې یو بل نه تاسوونه وکړي سره وداسي چې د جنت او تذکری د دنیا تذکری وکړي د دنیا هغه تکلیفونه مصیبتونه چې په دې باندې دنیا کې تیر شوی وو دا یو تذکره وکړي او دا وایي چې دنیا کې موږ ژوند داسې تېر کړو چې موږ صلاح د توحید بیانولا چې کله د جنت او د نعمتونو تذکره وشي نو دې به بیا د هغې نه بعد یو بل سره د دنیا په ژوند باندې مذاکره کوي تذکره به کوي لکه سورۃ النور کې الله تبارک و تعالی ذکر کوي وعدبل بعضهم او رام خام او بشی بل لیبا لا بعضن بعضو تا یتسالون چې تپوس به کوي دیو بلنا یعنی ریار یو جوان زمونگا تیری دو ذکر چه مسئله توحید سرا او دا حق سرا خطر وجود وی دا مر جوڑنی دا دشمنی دا تعلقات و دا ختمی دو سکه ماما دا سکه سما مصیبت و تکلیف را دلو دا خبر و سرا موجودی دا انسان دا لیو خطر وی نو فمن اللہ علینا نئے سانو کہ اللہ تعالیٰ کو مونگا باندی ووکانا آلا بسموم او بچکلو مونگا دا عذاب گرمنا الا کننا من قبل ندو یکلنا مونگا چه دا غصو ضروری کار ده بای چانس و اتفاقاً وردی تو اور سکار راگه اگه که اگه اون خطل اونا دانل عمر لگا چه کمدنی اور روٹین پر دولو چه دلکی مدار شما لگا دا آردیس ترکی تڑلی ازم آرد پر دوما اوتا دی جسم آر پایده بی اوز گاری کوئی داسو برایی دلدی بکینی قرآن درستا داسو را داشت زمان نلگی زخپل پابندی کوما بس زبا بندی وارا آر دائی که زبا بندی کن چه درس نکزا کن چه درس نکزا کن دائی سنگ درس کزا کن گف گف نگون نی بکار قرآن سرا ما مرگز کتری در درسی کری چه زبا قرآن در در آشه ما پیزه میں کنی درس کرده او قرآن میں چاک کرده بس کرده پر توپای کی میں جو در درسی کری تو قرآن دی شروع کرده ہے اور پینزہ میں دنی درس کرده ہے وہاں قرآن میں ٹاپڑے درس کرده ہے وہ دیم جو ماتنا داشتے نیشتے قرآن وائی اور قرآن سر تعلق ساتھی یا پابندی اور پٹیم راہ در درکل آوڑ نا پٹیم راہ در دا حضر دی مانے رہی جو پٹیم راہ دی داسا جو بتا رہا ہے سر ضروری آشتے زمان نیشتے تا جو بچیشتی زمانیشتی تا جو بلائی خویز نخرم حسالی ضروریات دنیا غم خادم و زمانیشتی زمان پیدای خبر سن دا غم خادم کنشتیم دا ما بچی گوار دی او دا غم خادم دی زکر خبر ارانشن رو حالا بیو شده بلچی او دا زمان غم لرا دی خادم لرا دی تا و بل روری لار بشی بل بلی سوگی زمان اوکلی که داری زوکشتیم را چه زمان خدای بانی هم خادیو وزارو هر سفریده و زمان قرآن درست در آزا دست گفله بلیسه داشه این میره بلکل نلجوه خواست دیزید مره گرده سخ خفا که کما ما با ایدا چایم بس کنی ما با ایدا گاڑیم مرا لیگی اسم مکوی خیرالی را دم بوائی خود درس را بطه مان رازه بس اور طول مستقل ہو بس میں در اب ماں پسی بیاں گاڑے مرا لے گئے زبا بیاں کم موٹر سکل راز ہو ذرا تیش مست بس موسم برابر شو ماں پسی بیاں گاڑے مرا لے گئے اچھا یا مرا لے ماں تنے دچائی ضرورت چاہی جارا تنے گاڑی ضرورت چاہی ماں تر دی ضرورت پر جی دردی کے پٹے مائے درست در آلے داشت ماں تی ضرورت پر حدیث اس کا ہے ماں در ایسی اس کا ہے با خدای قسم چه ما در یو سڑیم خیر آجیو نوائی او بزر خفشم مسلمان بنی ما با چه در قرآن درس در نرازی بدی زمرم زخپلا پابندی کم عرض آئی دی عرض آئی دی پابندی کم او جیسی دینا در بجن پابندی وار برن می بیانو آجیوار دمیوی مگار دیس کا دیو جو ٹیم میں ورکڑے ہیں مجھے پیزمین تا کم دریو لاوزائی کے ناس تھی ماو مجھے پیزمین تا باسا دریو لگا رسی پیزمین تا کم دریو لگا رسی دیجی کم ٹیم ورکوم دا غیر پیزمین تا مجھے مخت لان رسو اور بلنم پا بندی وارا مجھے خلا پا بندی کم بلنم پا بندی وارا تا جو خلا بچو دم سم دشیوی ہے اکالو خلو کا کسان دم نشیوی ہے چه درد با ٹیم را دا جفت را دا دم نشیگو ہے دل پا خلق بانی وطن کی دون آسان کار ہے جس رڑے وقین اپل با کابیر کیا مشرک بے کیا منافق بے کیا بیمان بے کیا بیدین بے کیا بیدیتی بے کیا دم آسان کار ہے مخبلا با بندی کو جیدہ نگران کار ہے دان را را قال قائل منهم او بائر هوي او ينكد ذينا اني كان لي قرين لكن انا زشي ما زما يوم ملغره يقول ويلوي اين كان من المصدقين ايا يكن انا تشي خامخا اذا تصدقون تدہ خبر تصدیق کے تدہ خبر اشتیا گڑے ماتا پہلوی چا ایلا مدنا آیا کلا چمڑ شمونگا وکننا ترابن او شمونگا خاوری وعظامن او حدوکی ایلا یمدینو قیامت یو مدین ولې وایي چې ورځ د بدلې ده او ځای کې به انسان ته د خپلو اعمالو بدله ملاوېږي. یا خدای معنا باندې ده چې انا لمدینون چې آیا یقینا موږ خامخا بدلا ورکړې شوی به یو موږ ته بدله ملاوېږي. زمان را دی جوان دنیا دا دی آبادا مونتا ملاویگی آئنا لمدینون یا آئنا لمدینون آیا یکی نلمونگا خام خارا جمع قول بشو آزکا مدینہ مدینہ و قول وی خلق بکرا ہوندیگی خلق را ونڈی را جمع کئی زمان دا بدل او اجزا چی دی او بیارا ونڈو لشی را جمع کول بشی او زی کول بشی او مولا بشی دنی او وجود بیارا کول شی اینا لمدینون آیا آیا کنا لنگا چیو خام خارا ونڈو لبشو را جمع کول بشو کالا چلے دا دا اللہ تعالی خیر نچندہ آلائی لڑتا نو الله یې د خپل قدرت نشي کولی هغه بر دینه ډېر زیات سول چندا ډېر زیات مضبوط او پاورفل سیستم یې دینه ډېر زیات مضبوط ده ځکه چې هر یو جنتی ته به الله ادنا جنتی درجه جنتی ته با الله تبارک و تعالی د دې دنیا ته نشو راوړی نو دل مجھے یاد کے کہنے امریکے تزے نو چوبیس پچیس گھنٹے دے لگی بجیاز کے او حل تجرینی دنیا پلا سبرا لڑکی یا یو متقید اللہ تعالیٰ ورکی جانتا نو غرض و آن دا عغیب ننوال سدے کارز سمای والحرد دا آسمان او جزمکی دا پلانوالی برابر بای دا پلانوالی یاد کرده دی او گدواری نبی یاد کرده زکر چه پلانوالی دوره این او گدواری بی اخبال اندازه لگوا او دا آغ اخبال جانت دی یو سر نبل سر دا و آن پان که بده اللہ را سی دوره تیز سسٹم بدل اللہ تبارک و تعالیٰ در کڑوی در ٹرانسپورٹ اور دمرا تیز در کمیونکیشن سسٹم چی فاغی کی وقت در سیکنڈلو بلی آس سارا در جنت دی یو سار نا بل سار چی کمید آگی نا خبری گی اللہ تعالیٰ بر دی خبری اور در دو سر کنیلو پر حساب باندی بدل اللہ نظر دست کڑی چه دوزر اکالا که سمرا فاصله دوی دو دورا بدل اللہ تعالی نظر دس کری دو دخل جنت به مختلف و زین بانی با دی نظر لگی و دا با اللہ کڑی خان دیو جنتی لبا اللہ دخل صفت نصفت ورگی چرا صفت دو تصرف دے چیز اللہ کرا دی جنتی پا تصرف کے شریف کر دستا بیڑا وار کا نشوا تو مشرک شوے او جانم بزائی شو اِلَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ تا تو بھی گوہ تیم لگو اوہ کالو بوائی احل انتم متلیون آیا ایتا سو ازا خبر اونکی خبر علی فتر آنو خبر بوالی داغ دن دوال رازی غم شده دوال رازی دولا فتر آنو خبر بوالی فر آنو پی سوائی الجحیم نوبا بینی آغا کمیند جانم کی خبر میوانی تو جانم کمیند کی بیرون بینی آشاور جانم کمیند کی بروتی فردر آغا پر آغا بی سوائل جاہی چیدئی خبر والی او دا آغا آغا ویب سائٹ چی کم دنو آغا آدھئی چی کم دنو آغا کلک کی او دی او وی نه امر جانم یې اسکی برودی وکال او وی ورته دی دیو در آنلاین شکارا دیو در جنت نو وای وکال او وی ورته دی تلای قسم بر الله تعالی ته تعالی در دین یقین را نزدې وته چې تعالی کړه دی فارداکم نو حلاک اکڑائی ارداکم حلاک اکڑائی جاہدے شیطان لطر دین جزدے حلاکڑے وے یا زر چکم دینو ام اڑاولے وے دے صحیح کی دینا اپنے اخبر آئی کی دبانے دے اختہ کڑے وے فماو دے بینت کو حرم وے استاد جی زادہ دینا نصبر جو کڑو او زبرگی دی کولا اذان د زبر کړهو امر دا ولې وی چې هته به هو سبیل انا او نحمل خطايا کو زمون پر هر راځي هزار ګنا زمون په واه زامه مونږه زال نو زبرګان نو جوړ کړی دا زلبا او کوشش دا وکړ چې موږ د الله دی کتاب نه اورولې وې دا جزیره توحید نو مړولې وې کوشش دا وکړ اړم به وي دا خلک چې کوم خلک دا د الله تعالی دا جزیره توحید نه اړي او د قران نه منګي دا خلک دای دوای چې توو نه دیوي او ولا نعمت ربي که چرې نه وې سان درو زما لکن تو من المحبرين تو خام قوم بزاد حاضر کړو شونا او بل زره دې دوزخ کې ظالم زوم پروتو دستا خبره مې منلې وا زبر ازرامو دے جہنم کے پروتوں و اللہ رب علی احسانو کو دو زبر اللہ تعالی ستار و سوسونہ بشکڑو ستار شیخی او جزبر گئی دا خبر میں بشکڑو چی دا اللہ دی کتاب نا دے اڑائی دا اللہ دی توحید نا دے اڑائی دا اکبروس دو جماعت او دلگی نا دے اڑائی دا شیطان دے مدر جلد ورناس کده پیریانو نئی کده انسانانو نئی دیو رازی تاتا دزبرگئی بجاما کی جوارگر و شرابی کبابی تا دو قرآن لنشی باسو رئی زکر تد آبا خبر افکر لگی تا وجه مدیدارا مدیدارا گیر افریقی او چنچن او چنچن نازو ای با ولگی خکاری را روانو توبا که شادنی ولو لوی لوی گیر او خمر دار چه کمزن سبینی سبینی جامعه وی ای چنچن و تاوی الو زوخا وی ولی وی دا سره را روان ده ده برا بانده زوکی او چنچن و تاوی نا دادر خسره ده که اده اخو از رتولو مروینه ما چنه جمعات که نازی مدرسه که نازی خلقو ده سببون اخی از بین از بین جامعه چولی ده اخبال اخبالی گیره ده ده و ده سکار نکی دوکا با نکی چنه دیر آره توپا که یک دم روان از را مخامخ که او جده زکن چنچنی دنو رشتو چنچنی راو گردو چنچنی آوالو تاوی مایا تاوی چه ادبار می مکو تو پا گیری بلاوش ری پا جامعه بلاوش ری نوائی دوری تو دیواری چه کمدنو پا جامعه او پا گیره او پا لباس پا دوگا کهی دا اللہ دین نو دی آرائی قرآن و سنت نو دی آرائی او کلا بچی دنو ها یو دی دین دا مذہب بنم بانی میں کلا یو دای غنڈا جوڑا کڑی کلا بل دای تو تبو آئی گئی دا خلق و اصلاح کئی او چلان چنو خلق و دا حق پرست نو متنا پیرا کئی و ایدا و جو کا باز دی او ما شم را گئی و کوئی کی راجزار کتا کرو زان جوڑی دو نو بابا نازو ای بابا ویراش دی کوئی کی سوک دیوی ما یا رئی تا بابا ای چرانا نو دا خوما شان اللہ خل خل گیرا و اخول چهره و دا آغا جزار کتا کرو دا ای بابا بگی خل زان جوڑی دو نداز اکڑا واردا ای بولا شرمی گینا تیدی لوی اللہ گینا بانی ما شمان یاری آقا اکس دیوی زانی بجولی لگانا دا خوبی که دی معشوم دالی دره حالان که معشوم زانی دره او دو بگه زان دولی در نو دویش در میگه امنا چه با دیلوی علوی گیر بانی معشومان یاره نو دیو چی در از دین پا جامعه که بلیگیایی خلق با در دیندارو نو بطانا پیرا کهی قرآن وارا نو خلق موزانا پیرا کهی ندا کار با کهی ندیو دوائی که دا اللہ احسان نوے لکنتو من المغدرین دو خام خام بزو دازر بڑو شونا زبر درامو دی جانیم جفرو کما و اللہ احسانو کر او آکم یو چی گمراہ کرو او زان سر چی کم دنو گمراہ کرو او تبا کرو حقیده و نخرابه کرو دا اکبرستو نه اڑولو نو دیرو وی یا ویلتا لیتنی لما اتخذ بولانا خلیلا یوما یعزو ظالمو والا یدی فا رضا چی شک بلگی ظالم اگر چی دا اکبرستو مخالفت کرو او در باطل بارو تو سر مرگره شروع جا دیر موسینا او پخپلو لازونو چک لگئی او ای بچه کاشو لما تغزا فرانا خلیلا چپلانه می توس نمی نیوڑه کاش چپلانه درا می تعلق نمی جوڑ کرده ولی لقد ادلنی عن ذکره خامغا یکینن وارو وائڑو لمزو دا اللہ دو کتابنا وزو قرآن لطلو ہوئے خدا پلانے ظالم ندے دیرا پسرانے میرا دویچ پنجگیریان دی مزا پڑا دیتا مکینا دا اللہ دو کتابنے وارو دما لقد ادلنی عن ذکر بعد از جانی یکینا وائنو لمزو دا اللہ دو کتابنا دمسلی دو توحیدنا فرزا غینا کلچ مادر آغی دا غینا بادو یا صدیرون یو خبرو آوری چه کم زڑیمو دا اکبروسو نمودنا پیرا کئی او جو قرآن نمواری دادا اللہ دشمن دے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ویا کسان چه کافران دی چو وگمگ دی دی قرآن دا والغو پی او شور جو گئی بدی کی لعلکم تغلیمون خامخا چتا سو عالم شئی تو اللہ ویفل نزیقن للذین کفرو خامخا رکنن امسکو آئی کسامتا چی کافران دی عذابا شدیدا عذاب سخت متوجه چه وننجزین لهم او خامخا سزام ورکولیتا اسوا الذي كانوا يعملون بدانا کارا سزا داغا ملونو چه دی کولو سی کولو بلا تسمعو لعدا القرآن دی قرآن دا وقمک دی دا قرآن وانو لی دا ملکو بیتی دی قرآن غیر آدھا دا قرآن را تمو آیا یو بل قرآن را تمو آیا جو بے پزائر آلہ یو بل کتاب را را دا را تمو آیا یو بل کتاب را تمو آیا او بدلو یا بدل کا جدیدہ مضمون سبلا مسئلہ در نظر دی چبلا مسئلہ ہوگی سبلا مسئلہ ہوگا کرا مسئلہ میرا آنکڑے ہوا ویمړه دا مسله نو دا مسله لا د طلاق مسله وکړه دا طلاق مسله خو دوړو ګوګانو کې دا چې چا طلاق ورکړو خو دا نو بیا یې طلاق یې ساتلې نو باوی ورخدا شو دا غيوم ما د ویو پلانې وایو چې دا بیان وکړه ختمي ما ورکوای چې کله پرې دا کراچی ته وګورئ چې کارونه وو بیا چې راځه ختم شي وي زګا زو ورور قرآن وام کرا نو په مازه مازه او په ما خو ور خدای نه راځي زګا قرآن ختمونه له کوم قرآن وا جو قرآن ختمونه واه سو کوي چو دو دری بکسی کپڑی جوڑی ڈک جوڑی شی جمع شی بجا شاگردان دی کارا تو چیار یا ولیو جوڑا والی جو دو دری بکسی دی ڈکی شی کارا سوک والا کور والا کپڑی لی سوک دل آلی اسوک والا دو پیسو دو نوٹون و حارون آلی تو بیا والا کور راسی دو بیس پڑی سوک والا چیدنو نغد را جمع کی ویب دیوانی بخیراتو کو دا غنی می درستی شی زمانگا جا خدا کارده نیشتی او قرآن ختمه او نا او قرآن وایو اشعاعتی کهو زمان خدا کارده ما اولوان چه کراچه دوارشا چه لفر بانی دقوز کو چه اغا بیانی بس ختم شمه ده کلا نو چه اغا ختم شنو اربطی دو سود مسئله را را بلا رو کنگی سودیان باندې چې ډانډار یا واره شي یو روزه نه دا یو مسله کوي نو ما یو رسول و ما چې سوره دې میا سات را لما نو پښتانه ګډو شو پښتانه باندې ورخه دایرا لا د بلار روانو بلار ملا ژوند دیو دا یو ما خبراله یته له دې خور لې سنوار کې ما کار تر الله و دا دې کا ته روانې بیا و ته نوې یزره شویا دا افلار موجود دي اخو لې دې کوم را وایي ما افلار تر الله و یمه کراځو کې مې مسله بیان کړه به دې خپل امر را تاګړه دې امر و ته آو چې پلار یې څنګه وفات شو په څلورو مرزدار په پوکا هغه یې چې موږ وکړه لا ګولې وا یې دا ګولې مو می د مجبورې نه په بل ګولې چې ورور مو یې خوشامد ګریم ولا ګولا هغه ورور ته لا ګولې ما ته بل لا ګولې راځي خپل انسان زماره لا پکا یې دا کار یې کړ او چې دوی کمی خور یې څومره ضرورت دي الحمدللہ خویند نداز و قرآنوں کے واضح جدا اللہ فضل لے اللہ دنیر جدات مالکان دی کچھ کمی در ضرورت شی اور آتوائی دمرا ضرورت میں راتا فاملا جدا در کتی سکر دمرا خرصا کا خرصا کی ومبس گنورا بے بکار دوائی بس ہو نامی خور در تعلق را بیگی بلکه در این اولا بیا زیاد خیال ساتا زیاد دا کار کئی یا قرار در زکا در زکا در زکا کلی وائی وی یاو کنا در طول کرد شیعو دیوی دی خلقو تا پتا را کیا اخبال در سکای حکڑی دی مگر اللہ قانون دے مالا چی اللہ کم رزق مکار کرنے دے اللہ تعالی بے زمان کو سیل را ولی زما رزق با اللہ زما کو سیدا راوالی دارت اچارے دارت اچارے دارت اچارے دارت اچارے کما مزالہ کے وئی دا بکل ختمی اللہ رب العلت وئی چندا خلق جو قرآن نا خلق ملا گئی او دا جانم والا دائی کم تو ذالک جزا آداء اللہ دا جانم دا سزا دو دشمنانو دا اللہ دا دا اللہ دشمن سوک دے چه دا قرآن نا خلق ہونا گئی ادیو اینیت پیو کرنے دا خلاصا سنور نگا تا فرض مزگزارم خاص خدای لرہ دغه ځکه کې موزه کې کوار په ځای دا به جوه په ځای وای ها آیا ما دا وی یستاو او په ځینې کې ګینو تم آیا بالکل خبره دې کې دا ما زما له موږ یې ځاغه موږ یې کړه یو وای زما موږ نه نه ماینا اغه دا ولر تاړی اشمیره وې ما کان صلاتوم او اندل بیت الا مکا او تصدیا نری موږ د دې مشرکانو په بیت الله کې مگر تاړی اشمیره دي تاړی اشمیره او ما کار چا په سیو نه اور په سیو ازما او ما بل نه کیشته نه دا یو موږ د نوې کدامې مشرکه په دوتې په سوګو د فاجې بس شي بیا عمره سپارږي کې نه ستوږي کې او په زمانه کې ګرو زمانه ولګي الحمدلله سم الحمدلله هر عالم کور مې جوړ کړو جمعه چته جمعه او د بلیغان جوړ کړو چې لړم ورته هغه باندې ورخه دی غاله چې جمعه ته نه قبضه کوي یاله یې پلان یې راوړی چې موږ ورکړي ما ښا د جمعې موږ مې به کې شروع کړ دورال لویږي دې کې چې جمعې موږ نه کېږي دا مې میرا دا ما ښا کور مې موږ کو جمعه بل مې اړه کې غوړي آغا جمعات کی آغی تبلیغانو پا خبال رجیمی مرس شروع تو آغا چاچی بھی نکی کی بکی ولی جمعات اوڑی دا او جمعات کی چلائی جوڑی نواریانی مانا مای خدایا خبال ذات دی مای اللہ ملامت اکڑم زماو جسا پا ذات کم مای دوا آغا اللہ تعالی د دینه ډیره زیاته رستوا د دینه ډیره رستوا خداوس چې دراله کما کی دا جوړا کړه قسم په خدای زړه 50 روپۍ راړي چالوار کې وېدا شانومان با چالوار کا کونو وتمالا 40 روپۍ راړي وېدا شانومان با چالوار کا کونو وتمالا 30 روپۍ راړي وېدا غلاوار کا کونو وتمالا چدا پلانی راوڑی دی وینم و دمالا چاہتا کار دی زپے نپوڑی گا خود تازو دعا کرے وا تازو دمائر جمعات بنیاد میں کیا خود دم راو گئی دعا ہو گئی چیدر چاہتا جمعات کے دخخ دیا و دکاٹی لگولو قسمتو نو آغای بکی پیسے وار کرے ینه ما ول په سوسه نور دی او خپل یې سبه کې اچولا نو وای چولا بګي چا چې دواګانې کولې دا یې سبه کې مو لګې دا الحمدلله او بل یې راځي او کس دوبای نه دی له مونږ کو یې جوړ کا پوس کوما ما یو کا ولا یې جمع جوړه ما لا کور جوړه یو ماوری دلی دی چاہا چاندہ نا کئی ماہنہ چاندہ پڑھو وینہ جی کسا پیسے دھرو لے گا ما نا جماعت کی بیعو لگے لکتا پوز را نا کئی کہ پیسے دھرو لے گا ما جماعت کی بیعو لگے ماہ قدین یز بانے جستا بگی سوش ویجیوں پدا غیمیار فرون نابل ارجو کرتے لبنو کی بجستا سو دوبئی نه چا په سیرا لګری پلانی دکان کې پرځي آو په سیزه بلار راځم چې ګاډي دا خدمه ما بلار کې جذب وا به نو یو کار را دی دې څه داسي وینځي دا الله په امر دا وینځي دا جمعه کوله کوي جو مې کته هغه اوس ماره لزر روپي هغه دې لاس کې کې وو کراچي نه راوړل مایداشی ضرورا اللہ تبارک و تعالی دے مایی اللہ لا تجھ سکے دا جمال خیال نبہار دی دا اللہ کار دا ہو گورا تجھے ربو نہ شو بے پچھے پلاتے سمرا دو سے لگی کہ مرگر نے میں تبوز کر کہا چھے چاہ کوئی جس تک نملا کرو بھئی تو لے لگی عرض سارا مزدوری داگے در چھے شرٹنگ داگے در عرش مائی خان دیکھے پدر لو کس کے لبونو کو جو ڈاٹ کا وہی نا یہ بچہ سے پہ لائٹر سمرا پیسے لگی مشبک نملا کا ای پینزل آکر روپای با پلانی در بیخان قسم پا خدای را کاسوڑی می لالی دلی اومی پینزل آکر روپای با اوی اوسوڑی در بی دریل آکا آغی او رد راڑی دوالا جبل را راڑ دانور می جو کتل نصد وزر او یو لاک روپای ددریو کسان نور راڑی خوبی نم مالی یا خسته بلک از راڑی شپک نیم لاک روپای برابر شد ما یا لا توبه میوی است توبه میوی است ما دال ارسی ما جو کسی سنگ جماعت با جوڑه ما جو دل اصلابی که دادی جماعت نی وی خان دلوی تسکه خلق در مقابله که ما نا چه خپل کور جوڑو ما او داغی بارا که می سوچ سنگا ده داغی نه یو پا لسی واد اللہ کور جوڑو چه سڑے پا که موس کئی چه خان ونوار کئی چه پا گرمائی که بکه سڑے پا گرمائی نتانگی که بسردائی که بسردائی نتانگی مایدا سو ویدا بطر ماینا ویدا زمان رب جوڑائی ما خو یو کار کڑا ده سوال اس مرلے میں ورگل جماعت لا او لاز مرلے میں والا حر سکڑے اللہ دیتا ہو کا دل چکر دل اٹر خبر را لما یو کس دا خبر اوکڑا مائی دا یو پلاٹ میں دا خرسو ما لاتر واشو اللہ تعالیٰ میں جدی پلاٹ خرسو لگا خوری پرین دا اگا بیسی نی جلکر اولا دیرا روان دیدی وریو خبر را دکوما دا قرآن می مغدا دے واللائی کل جماعت یوز را پی سو لگوم برد اللہ ات نظر چا ما غوکی دارا شی چه خلق از اللہ مدرسہ کارو باجو کرے دو جماعت کارو باجو چه سمر رازی انشاءاللہ تعالی چه زمان پر کسی وائیو نلگی گا انشاءاللہ در بل پیسا با یه اون روپای چیدانه انشاءاللہ نکره اکس دا میوی ما دومره زر زر جوڑ که چی کم از کم زمان دا بچه بگی دا قرآن دا ختم بده رمضان جو کی دا اختر نباد ما بیانور خبره که دا ما ایما شم ده پرون بیداره قرآن ده ادا بل بچه میره دولوم چیدارون بیدار ده ما دا یو بیوی بل بار پس پاتی سی چیدی بکی دا قرآن ہوئی یا با یاوین اپاد کم سر خبری الحمدللہ دا میرے دا اللہ تعالی دا ذات خبر اوخرا دا میرے دا اللہ دا امداد خبر اوخرا او جا سوگ دا اللہ دا کتاب دا خلق منا کئی اغا میرے دا ہوئی جدا سوگ دی اغا دا اللہ دشمنان دی ذالک جزاو اغا دا اللہ دا رنگ سزا جو دشمنانو دا اللہ سرے النار اور چا خلق بندے تبلیغیان ہوئے علی وی ضرب کیوی جمعہ شروع کیوی آخو آگر جمعہ شروع کر آکسانو ادوی بی جمعہ شروع کی و بچہ سے بی جمعہ برابر کی بیا با بوئی نظمون اگلہ رکوئی بیا با مونگا پلدو مائمہ دیل جمعہ نرے لوکڑا خان چه بل جماعت شاڑو ما نم دا اللہ کتاب دا اللہ کور تو دا اللہ بدین غیرتو کا اللہ تعالی غیرتی بادشاہ رہے اللہ غیرتی بادشاہ رہے اب اما نحن بمیتین آیا نیمانگا بریدن کی اللہ موت درن مملا تاثر ابی بر ترجیب درنکو و رجلائی تاثر چه مجھے ترجیب راکو چه دیرہ درانے پیسو کی امدار روکی دا کرے اغا زما رب کئی اغا اللہ کئی بس تو چازین کہ اللہ واچے جیارا زما پہ گلی اخخت دو اخختو یہ سوشی جنابہ کے ولا لی آزان لا خبر آرہا اغیر سوک نمنا کو دا کار دا خیر نسوک نمنا کو اللہ تعالیٰ بے دین او دا قرآن مرکز کردے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بے کئی انشاءاللہ تعالیٰ بدو پیسو گھٹلو دا پارا نسا دا اللہ رہ دین دا خدمت دا پارا خدا بیا بیا وانگو رہا دکا چا خلق کیا رہ دل رہ پارے خلق کیا رہ دل رہ اللہ بے مونگا گئی نو ساکی اللہ مہددن الگولا اللہ ودہم مرگرم بنینا وما نحنه بمعذبين او نرمونگا عذاب دنكي إلا على يكناندا لهو البود العظيم خامخا كاميابي لويدا دالويا كاميابي دا لمثل هذا نتصن دا جنت دي او جهنم نبشكي دل دي نتاشان الله وي دلی مثل حالا دو دی غن دل دی پشان فلی عمل غامنون بس عمل لکی عمل گون کی اللہ لکا خیرون آیا دا جانتا دا ورده نزلنا بمیل مسیح کی ام شجرت رزقون او کنا آغا بوده ده زکوم زکوم بوده بیده نای ده دیسیم بغاڑ علا کوگی نیری وقتو کنیو آغا نیم چیده مزیدار نوی آغا وقتو کنیم آغا نیم مزیدار نوی وزمان آخلو منی بیوا کنل خا وواق شدی سپیر آغا دوی نسی آغا نا آغا میوی ده زبل سوی او غینا د خپل ځان او د شیر چبشا او د مالی د قران مخته الله وای ارذالک خیرن آیا دا ورده نزل البم المسیاکی او شجره رزقوم یاک هغه بوټه دو مدا صبر له چې باندې خلی راځي ګرا خلی راځي دا خبره ده ام شجرت زکوم الا جعلنا یقیننا منگر رول دے داغبوٹے فطرتا لظالمین امتحان دپارا دظالمانو ظالمانو دپارا دا امتحانو چو قرآن کے دار آلل بے راشیو گوئے دیرا دول کے پر دوزخ کے پر بوٹی راہی دی امتحان شکرہ یا الا جعلنا یقیننا مونگا گردول دے داغا بوٹے فتنتا لظالمین عذاب دپارا دظالمانو اگا با ازغن بھی او تریخ با بھی ادی مرئی کے بیال خطے الا شجرتن یقیننا دا یو بوٹے دے تخرجو فی اصل الجحیم شراوزی را بیخت جہنم کے دماغ کے ایتونے کے لونے ہو لسطمنٹ تفصیل دے نو اس ٹیم لگ دے ہو بیار سے فرلام و لگا سے بیزان را سے کمانڈو گا نیبارا جدہی لہم تک لیمی خو مار پر را کم کسان چی وی نا کنم آوستا ہے لئے او پڑے رو درنو الفاظ ہو واو رہی خیر دے کسو گینو بے نو ما په دې اړه کوم کار نه شو کولای ما